Писмо на учителя от 9 февруари 1918 година. Варна. Любезни, любовта, вярата и надеждата всякога обновяват живот. Всичко в проявения свят се дължи на тях. Те са носителки на всичките Божии блага. Да любиш, да вярваш, да се надяваш – това е велика работа на човешкия дух. Това е все едно да познаваш Христа във всичките Негови проявления, да примиряваш себе си и да хармонизираш всичките свои действия и стремежи. Работете усърдно и разумно. Всякога поставяйте любовта за основа във всичките свои мисли и желания, вярата за двигателна сила в душата, а надеждата за реализиране и осъществяване на Божиите мисли и желания в живота. И мистически, буквата Л означава проявление на Божията обич към всичко живо. Буквата В в думата вяра означава връзка, единство. Буквата Н в думата надежда означава примиряване на всички противоположности. Господ наближава да се прояви наново в света и всички, които чакат хиляди години, трябва да имат масло в маслениците си. Да стоят будни и да са готови да не губят напразно своята душевна енергия. Те трябва да бъдат подобни на скрити пъпки, които очакват благоприятното време за своето разцъфтяване. Да не разцъфтят ни по-рано, ни по-късно. Светът вече се движи и отгоре, и отдолу. Соковете на дървото едни слизат, други се качват нагоре. Едновременно събаряне и обновяване вървят наедно. Господ слиза надолу от висшите светове. Отправя той вече своя величествен творчески поглед. Слуша се неговото слово – и земята като майка се радва на неговата светлина и топлина, която той изпраща. Радват се вече земята и небето, защото и те се обновяват. Радват се малките камъчета, пляскат с ръце бистрите изворчета и рекичките, веселят се малките цветчета, подскачат малките боболечки, пеят птичките по дърветата, ликуват високите планински върхове. Пробуждат се човешките духове в слава, въздигат се божествените души в красота. Струва си човек да е само прост зрител на това, което се разкрива. Събарят се стари крепости, стари затвори, разпадат се старите форми, събличат се старите дрехи, продават се изкривените учения, прекланя се мрачната философия и мъдростта на живота се явява в своята пълнота. Слиза Господ на живота и той говори вече с разбран език на тия, на които душата го чака. Приготвя той всички с делото на любовта. Бащи, майки, синове, дъщери, всички до един стават ученици на любовта. Стани, стани и Господ ще те съживи. Стани, стани и Господ ще те възкреси. Стани, стани и с любовта започни. Стани, стани и истината облечи. Господ да ви даде на всички да постигнете всичките ваши добри желания, добри мисли и стремежи на вашата душа. Поздрав от него на всички приятели, малки и големи, и на всички добри ученици, бедни и богати. Всички, които горещо обичат истината, на които сърцата са пълни с смирение божествено, с милостиво сърце Господне, могат да си препишат тия думи. Те са простички, но пълнички. Те са готови да разцелуват всекиго от вас, да ви дадат братски и сестрински прием и в техните обятия да намерите Божието благословение, да намерите Господа, който ви говори отвън и отвътре. Благославяйте Господа, който се грижи за вас. Благославяйте Господа, който ръководи съдбините на всички народи. Баща е Той на всичко живо. Жив е, който ви обича. Петър Константинов Дънов. 9 февруари 1918 година. Варна.